ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 17वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के चार सूत्रों का विचार हो चुका है, पांचवें सूत्र का विचार होना है। तो पांचवें भी स्मरन्ति च इस सूत्र का विचार ऐसे हो चुका है और छठे सूत्र की व्यावर्त्य शंका को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ये बताया गया जीव और ईश्वर को, एक जीव को अंश और ईश्वर को अंशी मानेंगे यदि, तो जीव में विद्यमान जो दुख है अंशी रूप ईश्वर में प्राप्त होने की आपत्ति आएगी। दुखों जीव के दुखों से ईश्वर दुखी हो जाए और जीवों में ब्रह्मज्ञान का अनर्थक के प्रसंग, ये दोष जो आशंकित था उसका निराकरण 46 और 47 नंबर जो सूत्र हैं पाद के और अधिकरण के चौथे और पांचवें, इनसे इस आशंका का निराकरण हुआ। और ये बताया गया कि जीव को ईश्वर का अंश मानने पर भी अंशी ईश्वर में जीवों के दुखों से दुखित्व का प्रसंग नहीं है और प्रकाशादिवत नैवं परः, इस सूत्र से तो युक्ति से बताया गया, और ब्रह्म ज्ञान में अनर्थक्य का प्रसंग भी नहीं है। स्मरन्ति च इस सूत्र से बताया गया कि श्रुति तथा स्मृति भी अंशरूप जीव के दुखों से ईश्वर दुखी नहीं होता, इस बात को बता रही है। तो अंशांशी भाव जीव ईश्वर में होने पर भी जो दोष पूर्व पक्षी को दिख रहा था उसका निराकरण सिद्धांतियों ने कर दिया। प्रकारांतर से अंश जीव और ईश्वर का अंशांशी भाव अनुपपन्न है, असंभव है, इसे पूर्व पक्षी कह रहे हैं। औपाधिक भेद और वास्तविक अभेद को लेकर के जो अंशांशी भाव बताया गया था वह पूर्व पक्षी जीव ईश्वर में वास्तविक अभेद को ही स्वीकार करके अनुपपन्न बता रहे हैं और भेद व्यवहार के अनुपपत्ति की आशंका कर रहे हैं। अत्र आह इत्यादि से, और अत्र आह इत्यादि भाष्य हैं एक प्रकार से पूर्व पक्ष भाष्य। अनुज्ञा परिहारो इत्यादि सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य शंका को बताने वाला, इसकी अवतरण टीका है एवं अंशित्वकृतम ईश्वरे दोषम निरस्य अंश इति उक्तम जीवस्य अंशत्वम देहादि उपाधिकम इति स्फुटयितुम अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षिपति अत्राह इत्यादिना। ते कह रहे हैं कि ईश्वर में अंशित्व निमित्तक जो दोष पूर्व पक्षी ने बताया था उसका निराकरण दो सूत्रों से कर दिया गया। अब अंश नाना व्यपदेशाद इत्यादि सूत्र के द्वारा जीव में जो अंशत्व बताया गया था वह स्वतः नहीं अपितु देहादि उपाधि निमित्तक है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए जीव ईश्वर का औपाधिक अंश है, स्वतः अंश नहीं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पूर्व पक्षी के द्वारा जीव में अंशत्व का आक्षेप किया जा रहा है आत्यंतिक एकत्व को लेकर के। इस अभिप्राय से ये कहा गया कि अत्यंत स्वरूप ऐक्यम आदाय आक्षीपति अत्राह इत्यादिना। तो इस भाष्य में एक दो वाक्य हम लोग देखे थे, लेकिन यहीं से देखिए कि ननु च अंशो जीव ईश्वरस्य इति उक्तम। आपने ईश्वर का अंश जीव को बताया, पूर्व पक्षी कह रहे हैं। नहीं, ये यहां से है पूर्व पक्षी। यदि तर्ही एक एव सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा स्यात् कथम अनुज्ञा परिहारो शाताम लौकिको वैदिको च इति। ये है पूर्व पक्ष की आशंका। तो कहते यदि सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा एक एव स्यात्, सभी प्राणियों की प्रत्येगात्मा एक ही ब्रह्म होगा यदि, तब तो कथम तर्ही। तरही का अन्वय कथम के साथ टीकाकार ने बता दिया था कि कथम तरही इति अन्वय। तो कथम तरही अनुज्ञा परिहारो लौकिको वैदिकौ च। तो वैदिक अनुज्ञा परिहार यानी विधि निषेध और लौकिक जो विधि निषेध है, स्रोत और स्मार्त विधि निषेधों की उपपत्ति कैसे होगी, ये शंका हुई। इस शंका का सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं कि हमने उत्तर दे दिया है तो ये शंका ही नहीं बनती, ये पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के अनुयायी कह रहे हैं। पूर्व पक्षी का अभिप्राय बिना समझे एक प्रकार से, इसलिए ये पूर्व पक्षी के प्रति एक प्रकार से सिद्धांति के अनुयायी की शंका है कि ननु च अंशो जीव ईश्वरस्य इति उक्तम। कहते हमने तो, सिद्धांति के अनुयायी कह रहे हैं कि जीव ईश्वर का अंश है ये बता दिया है, और अंश होने से अंशी जो ईश्वर है उससे भिन्न होगा, और उसी भेद को लेकर के वैदिक तथा लौकिक विधि निषेध उपपन्न हो जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि तद्भेदाच्च, तद्भेदात् में तद्भेद शब्द का अर्थ है अंश भेद, अंशी से अंश का भेद होने से वह नियोज्य हो जाएगा, नियोजक ईश्वर हो जाएगा। इस प्रकार ये नियोज्य नियोजक भाव बन जाएगा। तो तद्भेदात का अर्थ करते हैं टीकाकार की तद्भेदात यानी अंश भेदात टीका में। अनुज्ञा परिहारो तद आश्रयो अव्यतिकीर्णो उपपद्येते किम अत्र चोद्यते इति। तो अंश का अंशी से भेद होने से अंशी अंश रूप अधिकारी के लिए यानी जीव के लिए अंशी से भिन्न जो जीव अंश और तद अधिकारिक अनुज्ञा यानी विधि तथा परिहार यानी निषेध ये उपपन्न हो जाएंगे। अव्यतिकीर्ण यानी निर्बाध सिद्ध हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। तो किम अत्र चोद्यते, तो जीव को ईश्वर का अंश मानने पर आप क्या प्रश्न कर रहे हो, आपकी शंका का विषय क्या है? निर्विषय आपकी शंका है, निराश्रय निरालंब शंका है। इस प्रकार सिद्धांति के अनुयायी ने पूर्व पक्षी को कहा। तब पूर्व पक्षी कहते हैं हमारी निरालंब आशंका नहीं है। उच्चते इत्यादि से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नैतद एवं आ सिद्धांति के अनुयायी को पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि एवं एतत् न, यानी जैसा आप बता रहे हो ऐसा नहीं है। एवं का अर्थ है आप जैसा कह रहे हो कि अंश जो जीव है वह अंशी ईश्वर से भिन्न होने से विधि निषेध की उपपत्ति होगी, ये जो कह रहे हो ऐसा नहीं है। यानी जीव में पूर्व पक्षी कहते हैं ईश्वर का अंशत्व अनुपपन्न है, असंभव है। यदि अंशत्व सिद्ध हो जाए तब तो ठीक है, लेकिन पूर्व पक्षी का अभिप्राय है शंका करते समय कि अंशत्व ही सिद्ध नहीं होता। इसी का स्पष्टीकरण है नैतद एवं का ही कि अनंशत्वम अपि ही जीवस्य अभेदवादिन्यः श्रुतयः प्रतिपादयन्ति। तो अभेदवादिन्यः यानी जीव और ब्रह्म के एकत्व को बताने वाली जो श्रुतियां वे जीवस्य अनंशत्वम अपि प्रतिपादयन्ति, ये कह रही है कि जीव ईश्वर का अंश नहीं अपितु ईश्वर ही है। वो ब्रह्म का अंश नहीं, ब्रह्म ही है। ये अभेद प्रतिपादन करने वाली श्रुतियां बता रही हैं। कौन सी श्रुतियां हैं जो ये बता रही हैं कि जीव अंश नहीं है अपितु ब्रह्म ही है? तो कहते ये सब श्रुतियां हैं कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत। तत्सृष्ट्वा यानी शरीर को बना करके, तदेव अनुप्राविशत दोनों स्थान पर तत् शब्द का अर्थ है शरीर। तो तत्सृष्ट्वा यानी शरीरम सृष्ट्वा, तदेव यानी शरीरम एव अनुप्राविशत, शरीर को बना करके, शरीर को बनाने वाले परमेश्वर ने शरीर में ही प्रवेश कर लिया, जीव रूप से स्वयं ही प्रविष्ट हो गया। तो बनाने वाला ही जीव बन गया है शरीर में प्रविष्ट हो करके। तो ये श्रुति शरीर का जो उत्पादक है वही शरीर में प्रविष्ट हुआ ये बता करके एक प्रकार से जीव और ब्रह्म का अभेद बता रही है। ये जीव को अंश नहीं बता रही है। और आगे दूसरी श्रुति है कि नान्यो अतोस्ति द्रष्टा, अतः यानी परमात्मनः, परमात्मा से अन्यः द्रष्टा नास्ति, परमात्मा से भिन्न द्रष्टा नहीं है दूसरा कोई, का मतलब परमात्मा से अनन्य है द्रष्टा। द्रष्टा है जीव, वह परमात्मा से अलग नहीं है, ये बता करके श्रुति पर जीव में अनंशत्व तो बता रही है, परमात्मा का अंश जीव है ऐसा नहीं बता रही है। अपितु परमात्मा ही है वो, ये बता रही है। और जीव और परमात्मा में भेद देखने वाले को श्रुति अनर्थ की प्राप्ति बताती है कि मृत्यो स मृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति। जो यहाँ पर नाना इव पश्यति यानि भेद इव पश्यति, द्वैतम इव पश्यति, परमात्मा और जीवात्मा अलग अलग न होने पर भी परमात्मा से जीवात्मा को भिन्न देखता है जो, तो इस भेद दर्शन का फल बताया गया कि स मृत्योः मृत्युम् आपनोति, वह मृत्यु से मृत्यु को ही प्राप्त करता है, का मतलब बार बार मरता है, अर्थात पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार जन्म लेना तथा मरना रूप संसार है वह इस संसार सागर में ही पड़ा रहता है। ये अनर्थ बता रही है भेद दर्शन से। तो भेद दर्शन से अनर्थ बताने वाली श्रुति भी एक प्रकार से वस्तुतः जीव ब्रह्म का अभेद बता रही है। और तत्त्वमसि अहम् ब्रह्मास्मि, तुम वही हो मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि जीव ब्रह्म के एकत्व को बताने वाली जो श्रुतियाँ इत्येवं जातीय का अभेदवादिन्यः श्रुतयः जीवस्य अनंसत्वम् अपि प्रतिपादयन्ति, ऐसा अन्वय कर लो। ये जो इस प्रकार की अभेद बताने वाली श्रुतियाँ हैं ये कह रही हैं कि जीव ईश्वर का अंश नहीं है, जीव में ईश्वर का अनंसत्व यानी अंशत्वाभाव बता रही है। इसलिए जीव में अंशत्व यदि हो तब तो उस अंश भेद को लेकर के बन जाएगा ये अनुज्ञा परिहार व्यवहार, लेकिन अंशत्व ही का निषेध कर रही ये श्रुतियाँ, भेद प्रतिपादक श्रुतियाँ, ये पूर्व पक्ष ने कहा। इसलिए हमारा प्रश्न उचित है कि वैदिक तथा लौकिक विधि निषेध कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि सभी प्राणियों की एक आत्मा है तो कौन नियोज्य होगा, नियोज्य तो और कौन नियोजक होगा, तो नियोज्य नियोजक भाव नहीं बन पाएगा, ये अभिप्राय पूर्व पक्षी का है। फिर ननु इत्यादि से सिद्धांति उसका समाधान कर रहे हैं पूर्व पक्षी का एक प्रकार से, लेकिन पूर्व पक्षी उससे भी संतुष्ट नहीं होगा और अपनी युक्ति बताएगा, तो फिर सूत्र से उत्तर दिया जाएगा, लेकिन एक और सिद्धांति के अनुयायी के द्वारा ही एक प्रकार से समाधान दिया जा रहा है कि ननु भेदाभेद अवगमाभ्याम अंशत्वम सिद्ध्यति इति उक्तम। इस अधिकरण के प्रथम सूत्र में हमने ये बताया है कि नाना व्यपदेशात अन्यथा चापि, मतलब भेद तथा अभेद व्यपदेश से जीव में अंशत्व की सिद्धि होती है, ऐसा हम इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के द्वारा बता चुके हैं। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं स्याद एतद एवं, कहते हैं आप जैसा बता रहे हो कि भेदाभेद व्यपदेश के कारण अंशत्व जीव में सिद्ध होगा, और उस अंश भेद को लेकर के वैदिक तथा लौकिक विधि निषेध उपपन्न होंगे, ये सब बन सकता है, लेकिन कब? कहते हैं यदि उभावपि भेदाभेदौ प्रति पिपाद ईशितौ शाताम, ये शंका करने वाले का अभिप्राय है कि कहते हैं ये उभावपि भेदाभेदौ, जिन भेदाभेद व्यपदेश को लेकर के अंशत्व की सिद्धि करना चाहते हो आप लोग, कहते हैं वे भेदाभेद यदि श्रुति को अभिष्ट होंगे बताना, विवक्षित होंगे, प्रतिपिपादयिषितो का मतलब विवक्षितो शाताम, प्रतिपिपादयिषित कहा जाता है प्रतिपादयितुम इष्ट यानी विवक्षित, तात्पर्य विषयभूत, तो श्रुति के तात्पर्य विषयभूत यदि जीव ब्रह्म के भेदाभेद होंगे तब तो उन श्रुति को विवक्षित भेदाभेद को लेकर के अंशत्व की उपपत्ति हो सकती है। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि स्याद एतद एवं, यदि उभावपि भेदाभेदो प्रतिपिपादयिषितो शाताम, यानी श्रुति में जीव और ईश्वर का भेदाभेद विवक्षित होगा यदि, तब तो श्रुति के द्वारा विवक्षित भेदाभेद को लेकर के जीव को ईश्वर का अंश माना जा सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। श्रुति को तो जीव ब्रह्म का अभेद ही विवक्षित है, जीव ब्रह्म का अभेद ही श्रुति का तात्पर्य विषय है, भेद तो है नहीं, यही आगे कहा जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा, ये कहा जा रहा है। सन प्रत्यय करके फिर सनंत धातु से क्त प्रत्यय हुआ निष्ठा, इसलिए प्रतिपादयितुम इष्टौ ऐसा विग्रह होगा, सनंत से क्त प्रत्यय होकर के क्त को इठ होकर के फिर सन के आकार का लोप हुआ, अतो लोप इटी चस है। तो अभेद एव तु अत्र प्रतिपिपादयिषितौ ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तौ पुरुषार्थ सिद्धे, अत्र याने श्रुतौ, तो श्रुति में तो जीव ब्रह्म का अभेद ही प्रतिपिपादयिषित है, प्रतिपिपादयिषित है का मतलब विवक्षित है, तात्पर्य विषयभूत है, श्रुति को तात्पर्य विधया जीव ब्रह्म का अभेद बताना ही अभिष्ट है, श्रुति जीव ब्रह्म का अभेद बता रही है। ऐसा क्यों? तो कहते ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तो पुरुषार्थ सिद्धे, पुरुषार्थ है अनर्थ का हेतुभूत, अनर्थ है दुख और दुख का कारणभूत जो अध्यास उसकी निवृत्ति, ये है पुरुषार्थ, और उसकी सिद्धि होती है यानी अनर्थ की, अनर्थ के हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति होती है ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति से। ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्ति कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार को, तो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार का उदय होने पर सती सप्तमी है ब्रह्मात्मत्व प्रतिपत्तो सत्याम पुरुषार्थ सिद्धे, तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होने पर समूल अध्यास की निवृत्ति रूप पुरुषार्थ की सिद्धि होने से ये माना जाएगा कि जिस अर्थ के ज्ञान से श्रुति का जो प्रयोजन है मोक्ष, वेदांत का यानी उपनिषदों का अर्थात वेदों के ज्ञान कांड का जो अनुबंध चतुष्टय है, उस अनुबंध चतुष्टय अंतःपाती जो प्रयोजन है, अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, इन चार को कहा जाता है अनुबंध। और इस अनुबंध अंतःपाती प्रयोजन है मोक्ष। मोक्ष कहा जाता है दुखों का हेतुभूत अध्यास की समूल निवृत्ति को। तो अध्यास की आत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष है, पुरुषार्थ है, वही प्रयोजन है वेदांत का। तो वेदांत का प्रयोजन जिस विषय के ज्ञान से सिद्ध होता है उसे कहा जाता है वेदांत का प्रतिपिपादयिषित विषय। तो ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान से, जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञान से वेदांत का जो प्रयोजन है अध्यास की समूल निवृत्ति, वह सिद्ध होती है। इसलिए जीव ब्रह्म का अभेद, जिसे ब्रह्मात्मत्व कहा जा रहा है, इसके ज्ञान से अध्यास की निवृत्ति होने के कारण जीव ब्रह्म का अभेद ये माना जाएगा श्रुति में प्रतिपिपादयिषित यानी तात्पर्य विषयभूत अभेद है। तो कहा फिर ये जो है सो अन्वेष्टव्य और इत्यादि श्रुतियां हैं, तमेव विदित्वा मुनिर भवति इत्यादि में भेद व्यपदेश है। वो भेद व्यपदेश क्या करेगा, कहते वहां तो स्वभाव सिद्ध जो भेद है उसका अनुवाद है। तो स्वभाव प्राप्तस्तु भेदो अनुद्यते। तो स्वभावतः प्राप्त जो भेद, तो स्वभाव प्राप्त भेद का अनुवाद किया जा रहा है तमेव विदित्वा मुनिर भवति इत्यादि भेद व्यपदेशों में। सो अन्वेष्टव्य, तमेव विदित्वा मुनिर भवति इत्यादि वाक्य में भेद प्रतिपिपादयिषित नहीं है, अनुवाद्य है। ये वाक्य भेद का अनुवाद कर रहा है। भेद तो स्वभावतः ही प्राप्त है, इसलिए भेद जानने के लिए, जीव ब्रह्म के भेद को जानने के लिए वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना वेदांत जाने ही पशु पक्षादि को भी जीव और ब्रह्म का भेद बिना वेदांत अध्ययन के ही ज्ञात है। इसलिए भेद व्यपदेश यानी आपाततः भेद प्रतीत हो रहा है जिन वाक्यों में, वे वाक्य जीव ब्रह्म का जो स्वभाव प्राप्त भेद है उसका अनुवाद मात्र कर रहे हैं, उसका प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त नहीं हुए हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो जब जीव और ब्रह्म का भेदाभेद विवक्षित ही नहीं है, केवल अभेद ही विवक्षित है, भेद तो विवक्षित ही नहीं है, तो भेदाभेद निमित्तक अंशत्व की सिद्धि होगी, ऐसा हम पहले कह चुके हैं, ये कहना आपका नहीं बनेगा, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। और पूर्व पक्षी अपने अभिप्राय को दृढ़ करते हुए ये कहते हैं कि न च निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्यो अंशो जीवः संभवति इति उक्तम्। और ये भी आपने कहा है कि जो निरवयो ब्रह्म है उसका मुख्य अंश यानी अवयव जीव नहीं बन सकता, इति उक्तम भवद्भिरेव, ऐसा लगाना कि आपने ही ये कहा है कि ब्रह्म निष्कल है, निरवयव है, इसलिए उस निरवयव ब्रह्म का वास्तविक अंश जीव नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है भेद, ये विवक्षित नहीं है। अब ये आक्षेप का उपसंहार है कि तस्मात् पर एव एकः सर्वेषां भूतानां अंतरात्मा जीव भावेन अवस्थितः। इसलिए परमात्मा ही सभी प्राणियों के प्रत्येक आत्मा के रूप में, जो प्रत्येक आत्मा वही जीव भाव से अवस्थित यानी जीव रूप से प्रविष्ट हुआ है। जीव ईश्वर का अंश नहीं अपितु ईश्वर ही है, और इसलिए अंशांशी भाव जब सिद्ध नहीं हुआ तो जीव और ब्रह्म का भेद ही नहीं है। तो जो वैदिक तथा लौकिक विधि निषेध है उनकी उपपत्ति अभेदवादियों को जरूर बतानी पड़ेगी। इसलिए कहते इत्यतः यानी जीव और ब्रह्म का अभेद ही होने से अनुज्ञा परिहारोपपत्ति वक्तव्या भवद्भी। जो जीव ब्रह्म का सर्वथा अभेद होने से भेद निमित्तक जो विधि निषेध है वे कैसे उत्पन्न होंगे, उनकी अनुपपत्ति रूप जो दोष है वह दोष आपके मत में विद्यमान है। ये एक प्रकार से आक्षेपकर्ता का अभिप्राय है। अत्यंत अभेद को लेकर के ये आक्षेप हुआ। आक्षेप करने वाले के अभिप्राय को टीकाकार बता रहे हैं एक वाक्य में। टीका का एक वाक्य है, इसको देखिए कि निरवयो ब्रह्मणो मुख्यांशो न संभवति इति वदता सिद्धांतिना भेदो नास्ति इति उक्तं भवति भेदाभावे च अंशांशित्वाभावात् अनुज्ञादि भेद व्यवहार अनुपपत्ति इति आक्षेपाभिप्रायः। आक्षेपकर्ता का ये अभिप्राय है कि ब्रह्म निरवय होने से उसका मुख्य अंश जीव संभव नहीं है, ऐसा बताने वाले सिद्धांतियों ने एक प्रकार से जीव ब्रह्म के भेद का निषेध कर दिया। ये बताया कि भेदो नास्ति इति उक्तम भवति, ऐसा ही एक प्रकार से सिद्धांत के द्वारा कहा गया। और जब भेद नहीं रहेगा तो अंशांशी भाव भी जीव ईश्वर का सिद्ध नहीं हो पाएगा, और अंशांशी भाव नहीं होगा तो अंशांशित्वा भावात् अनुज्ञादि भेद व्यवहार अनुपपत्ति। अनुज्ञा और अनुज्ञा ने विधि और आदि शब्द से निषेध तथा अन्य जो भेद निमित्तक व्यवहार है वह अनुपपन्न है। तो विधि निषेध की अनुपपत्ति नामक दोष वेदांत मत में है, यह पूर्व पक्ष ने कहा एक प्रकार से। इसका समाधान ताम ब्रूमह इससे किया जा रहा है एक प्रकार से। ताम ब्रूमह ये है सूत्र का अवतरण, अधिकरण के छठे और पाद के 48वें सूत्र का यह अवतरण है ताम ब्रूमह। और ताम ब्रूमह इस अवतरण भाष्य की भी अवतरण टीका है कि न वयम भेदस्या सत्वम नरसिंहवत ब्रूम किंतु मिथ्यात्वम वदाम तथा च देहादि उपाधि भेदेन अंश जीवानाम आ ब्रह्मबोधात कल्पित भेदात भेद व्यवहारोपपत्ति इति सूत्रेण समाधत्ते ताम इत्यादिना। सिद्धांती कह रहे हैं कि वयम नरसिंहवत भेदस्य असत्वम न ब्रूमः। तो नरसिंह यानी मनुष्य के सिंह, जैसे अत्यंत असत है, आकाश का पुष्प अत्यंत असत है, वंध्या का पुत्र अत्यंत असत है, ऐसा जीव ब्रह्म का भेद अत्यंत असत है ऐसा हम नहीं बता रहे हैं। जब ये कहते हैं कि जीव क्या नाम ब्रह्म निरवय होने से जीव ब्रह्म का मुख्य अंश नहीं हो पाएगा, ऐसा जब हम कहते हैं तो उस समय और नान्यो अतोस्ति दृष्टा ये कहते हैं उस समय बिल्कुल ही जीव का निषेध ही करते हैं, सर्वथा भेद का अस्तित्व ही नहीं है ऐसा नहीं कहते। तो ये करे कि वयम भेदस्य असत्वम न ब्रूम, हम भेद का अत्यंत असत्व नहीं बताते हैं, नरसिंह के तरह वह अत्यंत असत है ऐसा नहीं बताते। तो कैसा बताते हो फिर भेद को? कहते हैं किंतु मिथ्यात्वम वदामः, ये कहते हैं कि भेद मिथ्या है, भेद में मिथ्यात्व बताते हैं, कल्पितत्व, मिथ्यात्व यानी कल्पितत्व, आरोपितत्व, औपाधिक कहो मिथ्या कहो आरोपित कहो ऐसा है भेद। तथा च देहादि उपाधि भेदेन अंश जीवानाम आ ब्रह्म भोदात कल्पित भेदात भेद व्यवहारोपपत्ति इति सूत्रेण समाधत्ते। तो तथा च का अर्थ है जीव ब्रह्म का भेद कल्पित होने से, कल्पित होने से क्या होगा कि जब तक देहादि रूप उपाधि है उस देहादि रूप उपाधि आपस में भिन्न है, देव देव शरीर ईश्वर शरीर और जीव शरीर जीवों के शरीर ये मनुष्य आदि शरीर ये सब अलग अलग हैं। तो देहादि रूप उपाधि के भेद को लेकर के अंश रूप जो जीव हैं उन जीवों को आ ब्रह्म बोधात का मतलब है ब्रह्म बोध होने तक, हाँ, तो ब्रह्म बोध तक क्या होता है कि कल्पित भेदात, जब तक अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार नहीं होता है, ब्रह्म बोध है ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार और उससे पहले तक। तेन विना मर्यादा तेन सह अभिविधि, तो यहां पर मर्यादा अर्थ में आंग है, हाँ, ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादा भी विधौ चय एतम आतम गीतम विद्यात वाक्य स्मरण यो रंगित। तो इसमें ये आंग उपसर्ग है मर्यादा अर्थ में। तो ये बताया जा रहा है कि ब्रह्म ज्ञान से पहले तक, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होते ही भेद बाधित हो जाता है, निवृत्त हो जाता है, उससे पहले तक भेद रहता है। तो आ ब्रह्म बोधात कल्पित भेदात, कल्पित भेद विद्यमान होने से भेद व्यवहार उपपत्ति, जैसे रस्सी का ज्ञान होने से पहले तक कल्पित सर्प विद्यमान होने से उससे भयादि हो जाता है और रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प बाधित होता है तो भयादि भी निवृत्त हो जाते हैं, ऐसे अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होने से पहले तक जीव और ब्रह्म का देहादि उपाधि निमित्तक भेद विद्यमान होने से जीव अंश है और उसी कल्पित अंश रूपी भेद को लेकर के भेद व्यवहार उपपत्ति, भेद व्यवहार की सिद्धि होगी यानी अनुज्ञा परिहारादि सिद्ध होंगे। इस अभिप्राय से सूत्र से आक्षेप का समाधान किया जा रहा है। कते इति सूत्रेण समाधत्ते ताम इत्यादिना, तो ताम ब्रूम, इसमें ताम ये सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, अनु उपपत्तिम, ताम का अर्थ है उपपत्तिम। तो ये जो इत्यतः पूर्व पक्षी ने कहा ना कि इत्यतः वक्तव्या अनुज्ञा परिहारोपपत्ति, तो अनुज्ञा परिहारोपपत्ति ये ताम शब्द का अर्थ है, अनुज्ञा परिहार की उपपत्ति को हम बताते हैं। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत, अनुज्ञा परिहारो देह संबंधा ज्योतिरादिवत, तो अनुज्ञा परिहारो द्विवचन है, देह संबंधा यानी प्रथमा का द्विवचन, देह संबंधा पंचमी और ज्योतिरादिवत अव्यय, ऐसे तीन पद है। अनुज्ञा ने विधि और परिहार यानी निषेध। अग्नि सोमियम पशुम संज्ञपये, तो ये अनुज्ञा है वैदिक यानी विधि है, और न हिंसा सर्वाभूतानि, ये निषेध है, और मित्रम उपसेवितव्यम, ये लोग ये पहले वाले तो वैदिक अनुज्ञा परिहार है, अग्निसोम्यम पशुम संज्ञपयेत, ये है वैदिक अनुज्ञा यानी विधि। न हिंसा सर्वाभूतानि, ये है वैदिक परिहार। मित्रम उपसेवितव्यम, ये है लौकिक अनुज्ञा। शत्रु परिहर्तव्य, ये है लौकिक परिहार। तो ये जो वैदिक तथा लौकिक अनुज्ञा तथा परिहार है, अर्थात विधि निषेध है, ये ऊपर से अध्याय कर लो, उपपन्नो शाताम, उपपन्नो और शाताम, इन दो पदों का अध्याय कर लो कि अनुज्ञा परिहारो उपपन्नो शाताम, अनुज्ञा और परिहार उपपन्न होते हैं यानी सिद्ध होते हैं। किससे? तो कहते देह संबंधात, देह संबंध में तृतीया तत्पुरुष समास है, देह ही संबंध, देह संबंध, तो देह के साथ जो एक ही आत्मा का संबंध है अनेक देह के साथ, देह ही संबंध, ऐसा बहुवचन करना, तो देह तो एक नहीं है, अनेक है, 84 लाख प्रकार के, और 84 लाख तो योनि है, और योनि में एक एक योनि में कई कई अरब खरब जीव होते हैं, शरीर होते हैं, तो इसलिए असंख्य शरीर हो गए, देह हो गए, और उन असंख्य देहों के साथ जो संबंध है किसका? एक देही का, आत्मा का, आत्मा तो एक है और उसकी उपाधि भूत देह अनेक है, और उन अनेक उपाधिभूत देहों के साथ जो आत्मा का संबंध, उसे कहा गया देह संबंध। उस संबंध का स्वरूप है बस अध्यास रूप, देह में मैंपना, अहम अभिमान। भाष्य में भाष्कर भगवान बताएंगे कि आत्मविषयक विप्रतिपत्ति यानी अन्यथा प्रतिपत्ति का मतलब देह को ही मैं मानना, आत्मा व्यापक है और उन व्यापक उस व्यापक आत्मा का अपने वास्तविक स्वरूप के अज्ञान के कारण एक एक शरीर के साथ आविद्यक तादात्म्य संबंध हो जाता है। मतलब ये कार्यकरण संघात ही मैं हूं, ये जो भ्रांति है, ये शरीर ही मैं हूं इत्याकारक, इस प्रतीति को कहा गया देह संबंध यानी अध्यास। और इसी अध्यास से फिर क्या हो जाता है कि एक एक देह को ही मैं समझ लेता है अविद्या अवस्था में ये जीव। तो जो सभी कार्यक्रम संघातों में प्रत्येक आत्मा के रूप में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान अपना वास्तविक स्वरूप है उसे भूल जाता है, उससे अपने को अलग न होने पर भी अलग सा महसूस करता है, ये औपाधिक भेद कहलाता है। और इस औपाधिक भेद को लेकर के जीव अंश है, और इसी को लेकर के फिर वह नियोज्य बन जाता है। मनुष्य के शरीर में ही मैं इत्याकारक अभिमान करने वाला जो जीव है उसे शास्त्र कहता है कि अग्नि सोमीय याग का फल यदि चाहते हो तो अग्नि सोमीय पशु का संज्ञापन करो, और यदि भावी दुख से बचना चाहते हो तो किसी प्राणी की हिंसा मत करो, ये शास्त्र बताता है। व्यावहारिक जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो मित्रों को अपनाओ, मित्रम उपसेवितव्यम, मित्रों को बढ़ा लो, मित्रों को अपना लो। और व्यावहारिक जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो जो व्यावहारिक शत्रु है उनका परिहार करो, शत्रुओं को हटा दो अपने पास से। तो ये लौकिक तथा वैदिक विधि निषेध ये उपपन्न हो जाते हैं जो अध्यास है और अध्यास निमित्तक भेद है। इसी भेद को लेकर के कार्यकरण संघात में आत्माभिमान करने वाले जीव को बताया जा रहा है विधि और निषेध के द्वारा, उसके सुख का जो साधन है उसमें उसको प्रवृत्त किया जा रहा है और उसके दुख के साधन को हटाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि दुख साधन से बचो और सुख साधन में प्रवृत्त हो जाओ। ये विधि निषेध इस प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं अविद्यावत पुरुष को लेकर के। उसका विषय है भ्रांत पुरुष। भ्रांत पुरुष और भ्रांति है अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान, और ये अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान वान जो जीव है वह वैदिक तथा लौकिक विधि निषेध के विषय है, नियोज्य है और परिहर्तव्य है। वैदिक विधि बता रहा है कि तुम यदि सुख चाहते हो तो इस साधन में प्रवृत्त हो जाओ। वो किसको प्रवृत्त कर रहे हैं? जो अनात्मा कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करके अनात्मा कार्यक्रम संघात के दुखों को ही स्वयं का दुख समझ रहा है, अनात्मा कार्यक्रम संघात के ही सुख को स्वयं का सुख समझ रहा है। तो सुखी होने के लिए व्यवहार अवस्था में सुख के साधन को अपनाओ, ये अनुज्ञा कह रही है। और भावी दुख से बचने के लिए दुख के साधन से निवृत्त हो जाओ, ये परिहार बता रहा है। का मतलब निषेध वाक्य बता रहा है। और इन दोनों की उपपत्ति हो रही है, इनका नियोज्य बन रहा है, अधिकारी बन रहा है वह जो कार्यक्रम संघात को मैं समझता है। और वस्तुतः कार्यक्रम संघात रूप उपाधि को छोड़ दे तो एक आत्मा है उपाधि से विविक्त, और उस वस्तुतः आत्म एकत्व होने पर भी कार्यक्रम संघात निमित्तक जो औपाधिक भेद है उस औपाधिक भेद को लेकर के बन जाता है विधि निषेध, उपपन्न हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ये भेद व्यवहार बन जाता है। इसे अनुज्ञा परिहारो देह संबंधात, इन दो पदों से बताया गया। और इसको समझाने के लिए वस्तुतः एक होने पर भी भेद व्यवहार उत्पन्न होता है, इसे समझाने के लिए ये उदाहरण हुआ ज्योतिरादिवत। ज्योति कहते हैं तेज को, तो जैसे ये जो तेज है अग्नि, तो अग्नि कई प्रकार का होता है। एक तो अग्निहोत्री के यहां तीन प्रकार के अग्नि होते हैं, गार्हपत्य, आह्वनीय और दक्षिण, ऐसे ये तीन अग्नि, वे तो पवित्र अग्नियां हैं तीनों के तीनों। और पहले माचिस आदि इतना प्रयोग नहीं होता था, तो लोग अग्नि को अपने घर में एक प्रकार से हमेशा प्रगट ही रखते थे ना, काष्ठ आदि डाल करके, लकड़ी वगैरह डाल करके। और किसी कारणवशा समझ लो किसी के घर का अग्नि शांत हो गया, तो फिर पड़ोसी के यहां से अग्नि को लाया जाता था अंगारों को, और फिर घर में उसको उस अंगारे के सहायता से प्रकट करते थे, ऐसा होता था। तो पड़ोसी के यहां जो गार्हपत्य अग्नि आदि है वहां से अग्नि को लाया जाता था, वो तो सेवनीय अग्नि उपादेय है। और ये समझ लो किसी का घर जो है स्मशान के पास में ही है, और चिता जल रही है और उसके घर का अग्नि शांत हुआ था, और चिता में खूब जल करके शांत होने के बाद अंगारे पड़े हुए, तो उसमें से एक दो अंगारे उठा लो, ऐसा तो नहीं होता। वो दूर किसी के घर में जाकर के वहां से अंगारा लाएगा, और चिता का अंगारा नहीं उठाता। उसे कहा जाता है चिता की अग्नि को क्रव्य अग्नि। क्रव्य कहते हैं एक प्रकार से ये जो मुर्दा है ना, उसको क्रव्याद, मुर्दे को खाने वाला, मुर्दे को वो चिताग्नि खा लेता है ना, भस्म कर लेता है। तो वो जो क्रव्य अग्नि है उसको नहीं लिया जाता। वो अग्नि तो अग्नि तत्व तो एक होने पर भी अग्नित्वेन रूपेण अग्नि तो एक है, लेकिन चिता के अग्नि का तो परिहार होता है। और जो गार्हपत्य अग्नि होता है वो स्वीकार्य होता है, उपादेय होता है। तो चिताग्नि हो गया परिहार्य, परिहार योग्य, और गार्हपत्य अग्नि हो गया उपादेय। तो अग्नि तत्व तो एक होने पर भी उपाधि को लेकर के भेद होने से एक में उपादेयत्व, एक में परिहार्तव्यत्व हुआ, उपाधि भेद को लेकर के। जैसे ऐसे एक ही आत्मतत्व होने पर भी, वस्तुतः आत्मा एक होने पर भी देह रूपी उपाधि को लेकर के भेद होने से कोई नियोज्य होगा, कोई नियोक्ता होगा। ईश्वर नियोक्ता है उत्कृष्ट उपाधि वाला, और ईश्वर की आज्ञा तथा ये निषेध है। जो अनुज्ञा है वो आज्ञा है ईश्वर की। श्रुति स्मृति ममय वाग्य ये कहा जाता है, श्रुति और स्मृति मेरी आज्ञा है भगवान ने कहा। तो इन ज्योति आदि के तरह एक आत्मा होने पर भी औपाधिक भेद को लेकर के अनुज्ञा और परिहार दोनों भी उपपन्न हो जाते हैं, इस बात को कहा गया। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।